มีกบตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็อาศัยอยู่ในสระที่เริ่มแห้งลงแห้งลงนกกามันก็เลยอาศัยจังหวะนี้มารุมจิกกินเจ้ากบตัวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันเรามาพบกันนั้นข้าพเจ้าก็มีเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างเรื่องพระสูตรบ้างข้อมูลจากในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นไปตามลำดับหรือว่าแม้แต่การที่จะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันและในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีคำสอนอยู่หลายส่วนแยกกันโดยลักษณะการเก็บข้อมูลมาบ้างรูปแบบของความสั้นความยาวบ้างหรือว่าตามที่ใครเป็นคนกล่าวไว้บ้างซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาคือส่วนที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นได้กล่าวไว้ท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าบ้างจากครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆก่อนๆบ้างแยกมาเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นนิทานชาดกแล้วก็นิทานธรรมบทเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันศุกร์ตรงของนิทานพรรณนาแยกส่วนนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้สามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็เวลาเราฟังเรื่องราวใดๆท่านผู้ฟังเราจะได้ไม่หลงประเด็นฝึกเป็นวิธีการฟังเอาไว้ว่าเรื่องราวที่มาเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วมีเรื่องราวก่อนมาเป็นอย่างไรต่อไปมันจะเป็นอย่างไรไม่ให้หลงประเด็นที่พูดถึงนี้คือแม่บทโดยพัฒนาไปถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆแล้วก็กลับมาที่แม่บทกลับมาที่ประเด็นนี่จะทำให้เรามีความรู้สูงขึ้นลึกล้ำแล้วก็กว้างขวางด้วยสูงขึ้นด้วยการกลับมาที่แม่บทลึกซึ้งด้วยการเจาะลงไปในรายละเอียดของนิทานต่างๆกว้างขวางด้วยความที่เราเข้าใจประเด็นต่อไปและต่อไปการศึกษาทำความเข้าใจแบบนี้ของเราทุกฝั่งจะดีมากๆเลยในปีนี้ทุกฝั่งกันฟังธรรมะของเราจะต้องให้เกิดปัญญาในธรรมวินัยนี้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหนึ่งในความที่จะทำให้ปัญญาของเรากว้างขวางคนจะฉลาดได้ท่านผู้ฟังมันก็โง่มาก่อนคนจะเก่งได้มันก็ทำผิดๆถูกๆมาก่อนคนจะดีได้ก็ถูกด่ามาก่อนนี่แหละก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับฟีดแบ็กคำว่าฟีดแบ็กนี่ก็หมายถึงถูกด่านั่นแหละถูกตำหนิติเตียนด่าว่าอันนี้ดีนะเพราะว่าเราจะดีได้ก็ถูกด่าก่อนเราจะเก่งได้ก็ทำผิดก่อนเวลาที่เราได้ทำผิดเวลาที่เราถูกเขาบอกว่าอันนี้ที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยสามารถเก็บมาพัฒนาตัวเองได้คือถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วสูงสุดแล้วยอดเยี่ยมแล้วอันนี้นี่คือผิดพลาดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่คิดว่าเราจะปรับปรุงอะไรได้คุณก็โง่ทันทีแต่คนฉลาดเนี่ยเขาจะสามารถคิดหาวิธีการปรับปรุงอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นเห็นข้อผิดของตัวเองหนึ่งคือคนฉลาดแล้วรู้ว่าตัวเองแก้ไขได้ตรงไหนแต่คนโง่นี่จะไม่สามารถรู้ได้เลยบางทีว่าเราดีแล้วเก่งแล้วสูงสุดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้มีพระราชาองค์หนึ่งมาฟัง เรื่องราวนี้อยู่ในชาดกที่ชื่อว่าพันธุตินทุกะชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นรุกขเทวดาแล้วก็เผอิญมีพระราชาองค์หนึ่งก็นั่นแหละที่คิดว่าตัวเองดีแล้วเก่งแล้วปกครองประเทศอย่างดีแต่ว่ามีข้อผิดพลาดข้อเสียต่างๆอยู่ในการงานของพระองค์พระราชาองค์นี้ชื่อว่าพระเจ้าปัญจาละเวลาตัดสินคดีความหรือเวลาสั่งการเวลาทำงานเนี่ยจะปฏิบัติงานด้วยความมีอคติ4อย่างอคติก็คือลำเอียงนั่นเองลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวด้วยอคติทำให้เหตุผลหรือว่ากฎบนเทียนบานหรือว่าอะไรต่างๆมันผิดเพี้ยนไปหมดราษฎรนี่ก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเก็บภาษีอะไรก็เกินไปพวกอมาตย์เนี่ยก็เลยต้องทำตามพระราชาก็กลายเป็นคนที่มีอาธรรมอยู่ในใจมีอาธรรมอยู่ในใจมากขึ้นมากขึ้นชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็ถูกบีบคั้นด้วยการเก็บภาษีอากรที่ไม่เป็นธรรมจนถึงขนาดว่าบ้านเมืองนี่โอ้ประชาชนแบบได้รับความเดือดร้อนมากถูกบีบคั้นด้วยภาษีนี่ตอนกลางวันเจ้าหน้าที่มาบีบคั้นใช่ไหมตอนกลางคืนนี่ยังถูกโจรปล้นอีกอ่ะกลางวันนี่ต้องหลบหนีไปอยู่ในป่าเพราะว่ากลัวเจ้าหน้าที่จะมาขูดรีดอีกพอตกค่ำจะกลับเข้าสู่เรือนของตนเพื่อพักผ่อนบางครั้งบางคราวก็ยังจะถูกพวกโจรปล้นชิงด้วยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ที่มันลำต้นดำๆแล้วช่อใบของมันก็ขึ้นเป็นลักษณะแบบหนอนไก่น่าจะเป็นต้นมะเขือประเภทหนึ่งโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นนั้นแล้วก็ได้รับการบูชาจากคนในเมืองด้วยคำสั่งของพระราชานั่นแหละทุกปีทุกปีมีการจัดบูชาต้นไม้ก็เลยคิดว่าทุกปีทุกปีพระราชากับบูชาเราเอาเราจะสอนพระราชาให้ตั้งอยู่ในธรรมให้มีปัญญาดีขึ้นคนเราจะมีปัญญาได้ท่านผู้ฟังมันต้องรับฟังฟีดแบ็กมันต้องรับฟังคำตักเตือนติเตียนส่วนไหนเราสามารถพัฒนาปรับปรุงได้บางทีอยู่แวดล้อมด้วยแต่คนที่เอาใจด้วยแต่คนที่ฉ้อเลาะยกยอปอปั้นประจบประแจงบางทีมันจะไม่เห็นข้อเสียของตัวเองโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นรุกขเทวดาทราบความที่บ้านเมืองนี่แย่แล้วพระราชาเสวยราชสมบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จึงจะเข้าไปเตือนพระราชาโดยเข้าไปที่ห้องบรรทมยืนข้างพระเศียรเปล่งรัศมีออกตัวเองก็ยืนอยู่บนอากาศพระราชาเห็นเหมือนกับดวงอาทิตย์อ่อนๆขึ้นอยู่ในห้องโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจึงได้คุยกันรู้ว่านี้เป็นรุกขเทวดามาเพื่อที่จะให้โอวาทโอวาทอะไรรุกขเทวดาก็บอกว่าแว่นแคว้นของพระองค์เนี่ยจะเสื่อมเสียแล้วนะจะพินาศชิบหายแล้วจะถูกกำจัดจะถูกยื้อแย่งคนที่เป็นพระราชาจะครองราชด้วยความประมาทก็เหมือนกับไม่มีแว่นแคว้นเตือนอธิบายทำไมแว่นแคว้นถึงจะไม่เป็นแว่นแคว้นฉันก็ครองแว่นแคว้นอยู่พระพุทธเจ้าจึงอธิบายให้ฟังท่านผู้ฟังว่าถ้าคนประมาทเนี่ยก็จะเป็นหนทางความตายคนไม่ประมาทเป็นหนทางความไม่ตายความตายที่จะเกิดขึ้นแต่คุณประมาทนี่ชื่อว่าตายแน่ความตายที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ประมาทตัวนี้คือไม่ตายเพราะว่าความไม่ประมาทจะไปสู่อมตะคนที่ประมาทตอนนี้เหมือนก็คนตายแล้วเหมือนอย่างเวลาที่บรรพชิตคือนักบวชเนี่ยถ้าบอกว่าประมาทในชีวะประมาทในสิ่งของตัวเอง คือเหมือนกับไม่เป็นนักบวชนะคือถ้าพระไม่มีศีลมันจะไปเป็นพระได้ไงไม่มีศีลก็ไม่ใช่พระแล้วผมพระเหลืองอยู่ก็จริงแต่ข้างในในกลวงเหมือนไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีศีลเหมือนกันถ้าบอกว่าคนปกครองบ้านแคว้นเป็นกษัตริย์แล้วเกิดด้วยความประมาททำให้บ้านแคว้นเนี่ยเสียหายถูกแย่งชิงดินแดนบ้างผลิตผลที่จะเกิดจากรัฐเกิดจากประชาชนก็ลดน้อยลงคือมีเหมือนไม่มีเพราะมันเสียหายจากความประมาทคือไม่ได้ดูแลหรือคนรักษาโคอย่างเงี้ยคือคุณมีโคอยู่เด็กเลี้ยงโคพาโคไปเลี้ยงตามโคกแต่ว่านั่งนอนเล่นแต่มือถือไม่สนใจดูแลโคโคมันหนีไปประมาทแบบนี้มีก็เหมือนไม่มีเพราะมันหนีไปได้หายเวลาทำไงโอ้ยงานเข้าเลยทีนี้เหมือนไม่มีหรือว่าคนเมาอย่างเงี้ยคนกินเหล้าเมานี่คุณดื่มเหล้าเมาไม้แล้วพอเมาแล้วก็ประมาทประมาทในชีวิตประมาทในสุขภาพสุขภาพดีๆอยู่ไปเหล้าใส่เข้าไปมันก็เสื่อมลงมีสุขภาพดีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าประมาทมัวเมามีชีวิตดีๆอยู่ด้วยความเมามันสั้นลงเกิดอุบัติเหตุได้มีก็เหมือนไม่มีด้วยความประมาทนี้ยังรวมถึงพระราชกุมารด้วยเทวดานิสอนว่าเอ้าถ้ามีพระราชกุมารตัวพระองค์สวรรคตไปแล้วถ้าพระราชาปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบชาวบ้านนี่เขาจะไม่ยอมให้สืบสันตติวงศ์จะมาคิดว่าโอ้พ่อเป็นปานนี้แล้วลูกจะปานไหนหาคนอื่นมาขึ้นครองราชดีกว่าราชโอรสที่มีมันก็เหมือนไม่มีคือทุกอย่างเสียหายไปหมดเลยด้วยความที่ถ้าพระราชาปกครองโดยไม่เป็นธรรมอยู่ต่อไปอย่างนี้นี่เทวดามาเตือนให้พระองค์ได้ยอมละความคิดอันไม่ดีความโง่เขลาความไร้ปัญญาความประมาทนี้ไปเหมือนงูลอกคราบเก่าสิ่งไม่ดีก็ละไปใช่ไหมเหลือแต่สิ่งดีๆไว้เอาให้ทำอย่างนี้ให้พระราชาเนี่ยจัดแจงการงานอย่างดีขยันไม่เกียจคร้านดูเฝ้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีแล้วแว่นแคว้นชนบทสกลรัฐนึงก็จะตั้งอยู่ในธรรมได้ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างเถอะแล้วก็สรุปให้พระราชาฟังว่านี่ที่เราผู้เป็นเทวดากล่าวนี่ก็ส่วนหนึ่งนะช่วยให้ท่านเนี่ยไปสอดส่องในแว่นแคว้นดีกว่าดูว่าในแว่นแคว้นเป็นอย่างไรให้ออกไปดูตรวจสอบว่ามันจริงไหมที่พูดเนี่ยพระราชาคืนนั้นตื่นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกสลดสังเวชโอ้ไม่มีใครเคยเตือนเราป่านนี้เลยเนี่ยจึงระลึกได้ก็มาระลึกได้นี่คือหมายถึงมีสติขึ้นมามีสติขึ้นมาระลึกได้แล้วก็จึงชวนอมาตย์ผู้หนึ่งที่เป็นปุโรหิตคือเป็นเหมือนกับอาจารย์คอยให้คำแนะนำมาต่างๆเนี่ยแหละด้วยกันสองคนไปอาจารย์เราพากันไปพากันไปตรวจดูแว่นแคว้นดูซิว่าเป็นอย่างไรก็จึงพากันออกจากพระราชวังทางประตูด้านทิศตะวันออกก็ไปเจอชายแก่คนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกำลังที่จะเอากิ่งหนามมาล้อมเรือนกันที่ประตูเรือนของตนแล้วก็พาบุตรภรรยาเข้าป่าตอนที่ว่าจะกลับออกมาเนี่ยตอนนั้นก็เย็นแล้วเขากำลังจะเข้าบ้านเขาออกทำไมบ้านนี่มีหนามล้อมรอบเต็มไปหมดเลยในขณะที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยแบบคือด้วยความที่หนามมันล้อมรอบเต็มนะความเข้าใจเนาะเวลาเข้าไปมันก็จึงโดนหนามทิ่มหนามตำที่เท้าของตัวเององค์ก่อนจะเข้าประตูเรือนแล้วโอ้ศาสตร์วางกับดักวิ่งดีตัวเองก็เดินมาติดกับตรงนี้ของตัวเองพอถูกตำถูกแทงด้วยหนามที่ตัวเองวางไว้เราจะโทษใครล่ะเลยด่าพระราชาเลยโอ้ยนี่แหละขอให้พระเจ้าปัญจราชเนี่ยถูกลูกศรเสียบตายในสงครามได้รับทุกขเวทนามากๆด้วยก่อนตาย เหมือนเราตอนนี้ถูกน้ำแทงได้รับทุกขเวทนาอยู่นี่เราสองคนพอได้ยินชายแก่คนนี้อยู่ๆก็ด่าพระราชาขึ้นก็สะดุ้งสิโอ้พระราชาไปทำอะไรท่านท่านโดนน้ำตำของตัวเองแท้ๆทำไมไปลงที่พระราชาเล่าชายแก่นี่ก็เลยเล่าให้ฟังโอ้ยท่านจะไปรู้อะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพระราชากับบุรุษหินเนี่ยไปเที่ยวตรวจดูในพระนครปลอมแปลงตัวเองไปไม่ให้ใครรู้จักว่านี่ฉันเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่านี่ฉันเป็นพระเจ้าบัญจาละคือเขาไม่รู้ชายแก่คนนี้หลังจากถูกถามว่าถ้ามันเป็นความผิดอะไรของพระราชาท่านถูกแทงเองตัวเองก็แก่แล้วตาก็มองไม่ค่อยเห็นจะไปลงที่พระราชามันไม่ใช่มั้งท่านมั่วแล้วผิดแล้วชายแก่คนนี้ก็จึงบอกว่าเราถูกหนามแทงเนี่ยเพราะว่าพวกโจรก็มาปล้นตอนกลางคืนก็ต้องเอาหนามมากั้นเอาไว้ตอนกลางวันนี่ก็ยังจะต้องมาถูกพวกเจ้าหน้าที่ถูกกดขี่ด้วยภาษีอันไม่เป็นธรรมก็ต้องหนีเข้าป่าอยู่ในเรือนก็ไม่ได้อยู่ในป่าตอนกลางคืนก็อันตรายสัตว์ร้ายก็ต้องเข้าออกฝ่าน้ำฝ่าดงไปงี้นี่ถ้าเผื่อว่าพระราชาปกครองว่านแคว้นดีพวกโจรก็ไม่มีพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมากดขี่เรื่องภาษีฉันก็อยู่สบายแหละโยนี่จะไม่เป็นความผิดของพระราชาได้ไงประชาชนอึดอัดหวาดกลัวทำที่ซ่อนในป่าเอาน้ำมาป้องกันบ้านเรือนเอาไว้นี่เพราะพระราชานี่แหละทำให้มีคนโกงมีคนที่ประกอบด้วยอาธรรมอยู่มากมายพระราชาได้ยินดังนี้ท่านฟังก็บอกว่ารู้สึกเสียวสลังวาบนิดหนึ่งโอ้เราผิดแล้วเนี่ยโอ้มีส่วนนั้นเนี่ยเขาด่าว่านี่เพราะว่าพระราชาจริงๆก็จึงก็งั้นเรากลับวังกันเถอะเราจะได้ไปแก้ไขปัญหาแต่ปุโรหิตนี่คือด้วยความที่โพธิสัตว์ที่เป็นรุกขเทวดาเนี่ยสิงร่างของปุโรหิตนี่แล้วคำว่าสิงท่านฟังหมายก็ว่ามันกระซิบบอกให้ว่าเดี๋ยวเราไปสืบดูข่าวสารต่อให้มากกว่านี้ก่อนที่เขาชายแก่อาจจะเพี้ยนก็ได้ก็จึงชวนพระราชากันไปดูต่อสอดแนมข้างหน้าต่ออีกสักหน่อยนึงให้มันชัวร์ๆก่อนก็บากันไปทีนี้พาไปยังหมู่บ้านอื่นซึ่งหญิงชราคนนี้ก็กำลังไปเก็บฟืนมาจากป่าแล้วก็หาผักหาหญ้าด้วยคือถ้ากินแค่ปากเดียวมันก็หาไม่มากทีนี้ต้องเลี้ยงกันถึง3ปากด้วยกันคือดูแลลูกสาว2คนที่เจริญวัยแล้วจะให้ลูกสาวออกมาภายนอกก็ไม่ได้ผิดจารีตประเพณีตัวเองนี่ก็ต้องหาดูแลถึง3ปากด้วยกันตอนที่นางขึ้นพุ่มไม้เพื่อที่จะเก็บยอดไม้มาทำกินคงเป็นเหมือนต้นติ้วเนี่ยแหละท่านฟังขึ้นไปเก็บยอดมันมาหรือว่าต้นสะเดาขึ้นไปเก็บยอดมันมาเพื่อที่จะมาทำอาหารกินเกิดขึ้นไปยังไงไม่รู้พลัดตกลงมาเนาะคุณเราตกจากต้นไม้ใช่ป่ะก็ด้วยความประมาทเลินเล่อของตัวเองแต่แบบคนมันอารมณ์เสียท่านฟังตกลงจากต้นไม้แล้วก็ด่าพระราชาโอ้ยเมื่อไรพระเจ้าบัญชาราชนี่จะได้ตายไปสักทีหญิงหาผัวไม่ได้ก็เพราะพระราชานี่แหละปุโรหิตกับพระราชาได้ฟังก็สะดุ้งนิดหนึ่งเอ้าทำไมอยู่ๆตกจากต้นไม้แล้วก็มาแช่งให้พระราชาตายปุโรหิตก็เลยใส่เขาให้ท่านฟังว่าหญิงแก่ชั่วเอ้ยทำไมไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลลูกตัวเองหาผัวไม่ได้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับพระราชามันไม่ได้เกี่ยวกันมีที่ไหนหญิงชราคนนี้เขาก็เลยแสดงเหตุผลให้ฟังเขาก็ที่หาผัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าราษฎรต่างๆได้รับการกดขี่ด้วยภาษีไม่เป็นธรรมกลางคืนก็ถูกโจรปล้นกลางวันก็ถูกเบียดเบียนด้วยพวกข้าราชการเว้นแคว้นนี่มีความโกงมีความเบียดเบียนเป็นอาธรรมอยู่มากการครองชีพลำบากแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะมาหาสินสอดมาแต่งเมียเขาก็หาอยู่หากินกันไปวันๆ เลี้ยงดูลูกเมียก็ลำบากเดี๋ยวแล้วพระพุทธราชาเนี่ยทำไมบ้านเมืองไม่เป็นสุขมีการเบียดเบียนแล้วหญิงลูกสาวของฉันสองคนก็เลยยังหาผัวไม่ได้พระราชาได้ฟังแล้วก็เงียบๆไว้คือคิดว่าเออหญิงคนนี้เขาก็พูดถูกเหมือนกันนะเอาเราจะกลับบ้างละโปรยินดีก็ยังรั้งไว้อยู่ในฝั่งเดี๋ยวเราขอต่ออีกสักหน่อยหนึ่งหน้านี่ก็ด้วยอำนาจของโพธิสัตว์ที่ให้ได้พระราชาเนี่ยฟังเต็มๆละมันไม่ใช่แค่นี้ยังมีต่อไปอีกบอกว่าเดินทางไปข้างหน้านี่ได้ยินเสียงของชาวนาคนหนึ่งเขากำลังแบบว่าชะเง้อมองดูทางนั้นทางนี้แล้วก็ไล่โคไปเพื่อให้มันดึงผานคือไถนานแหละไถแปลงนาของตัวเองอยู่ในขณะที่ไถไปเนี่ยก็ชะเง้อดูนั่นนี่เกิดยกผานขึ้นจังหวะโคเดินไปยังไงไม่รู้ผานคมๆอยู่ตรงฝั่งเป็นเหล็กนะมันไปดันดินเกิดผานนี่ไปแทงเท้าโคเข้าโคนี่ร้องโอ้โอ้ขึ้นแล้วก็ล้มลงโอ้ยชาวนานี่เซ็งมากๆเลยเซ็งจริงๆโอ้โหโคชะเนยทำไมมาถูกผานแทงได้เวลาลงไปลงที่ใครท่านฟังไม่ได้ลงที่ตัวเองลงที่พระราชาขอให้พระเจ้าปัญจาลราชนี่ผูกหอกแทงต้องกลิ้งเกลือกนอนตายในสงครามเหมือนโคฉันนี่ถูกผานแทงล้มลงกลิ้งเกลือกอยู่อย่างนี้เอ้าโคตัวเองถูกผานแทงขาแล้วทำไมไปแช่งให้พระราชาถูกหอกแทงด้วยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันไอ้คุณนี่เป็นคนไม่ดีปุโรหิตนี่ก็ใส่ก็ให้โต้แทนพระราชาว่าเอาก็ท่านเนี่ยเอาประตักแทงโคให้มันเดินไปไม่เป็นจังหวะพอให้สัญญาณไม่เป็นจังหวะขามไปชนผานเองแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพระราชาท่านนั่นแหละบื้อเองไม่เข้าใจจังหวะของโคไอ้ชายคนนี้ก็จึงบอกให้บอกว่าทำไมมันจะไม่เกี่ยวกับพระราชาได้ก้อนนี้ฉันเนี่ยเอาประตักแทงโคเพื่อที่จะให้มันเดินไปเดินไปจี้สะกิดเป็นจังหวะจังหวะอยู่แต่ว่าก็ต้องเป็นห่วงอะห่วงว่าคนที่เขาจะเอาอาหารมาส่งให้ตอนอยู่ที่นาเนี่ยปกติตอนนี้ต้องมาแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมป่านนี้ยังไม่มานี่มันสายโด่งแล้วสงสัยระหว่างทางถือกับข้าวมาจะต้องถูกข้าราชการของพระเจ้าปัญจาลนี่แหละแย่งชิงเอาอาหารเบียดเบียนด้วยสินไหมถูกกดขี่ต่างๆก็เนี่ยจึงคอยมองแลดูทางของคนที่จะเอาอาหารมาส่งอาหารทุกวันนี้ก็หายากเก็บพันธุ์พืชเนี่ยก็ต้องไปซ่อนเก็บไว้เอามาปรุงเอามาทำก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนทำเสร็จแล้วระหว่างเดินทางมาสงสัยถูกปล้นอยู่นี่แลดูทางของคนมาส่งอาหารฉันก็จึงให้จังหวะโคไม่ถูกโคก็จึงถูกผานแทงขาให้โธ่เธอบอกว่าบ้านเมืองปลอดภัยเก็บภาษีเป็นธรรมฉันก็สามารถที่จะมาโฟกัสอยู่กับโคให้จังหวะก็ถูกต้องไม่ถูกผานแทงได้ตอนนี้ก็ไม่ต้องมาทนหิวท้องกิ่วตาลายด้วยนี่แหละเป็นเพราะว่าพระราชานี่แหละเป็นคนโกงมีอาธรรมทำให้วันนี้โคของฉันนี่ถูกผานแทงขาล้มลงกลิ้งเกลือแล้วตอนนี้จะไปทำนายังไงเซ็งเลยบุฟังชาวนาปุโรหิตกับพระราชาได้ฟังดังนี้ก็คิดว่าโอ้คนนี้เขาก็พูดจริงเหมือนกันนะใช่เป็นเพราะว่าการปกครองที่มันไม่ดีมันก็เลยมีผลต่อแม่โคที่กำลังไถนาอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังยังไม่กลับวังเดินทางต่อไปอีกหน่อยบริเวณนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงปศุสัตว์กันโดยมากผ่านไปโรงโคแห่งหนึ่งที่เขาเป็นคอกไว้สำหรับให้โคอยู่อาศัยมีคนหนึ่งเขากำลังไปรีดนมวัวอยู่เพราะว่าขณะที่รีดนมโคไปเนี่ยได้ใส่ในคู่ในถังในกระบะเรียบร้อยแล้วกำลังจะถือเดินออกมาเนี่ยก็ถูกแม่โคตัวนี้ดีดเขาให้ดีดที่หลังเลยดีดที่ก้นด้วยดีดเสร็จปุ๊บไอ้ถังที่ใส่น้ำนม ที่เพิ่งรีบมาตะกี้ก็ล้มหกลงเรียล่าไปหมดเลยตัวเองนี่ก็พยายามจะกวักไอ้นมที่มันหกแล้วใส่ถังใส่ถังขณะที่กวักกวักโอบโอบนมเพื่อที่จะใส่ถังคืนโอ้ยมันก็สกปรกแล้วด้วยท่านผู้ฟังตัวเองนี่ก็อารมณ์เสียเซ็งเลยโอ้ยสายรีดนมมานมยังจะหกโอบขึ้นมาแล้วมันจะไปกินได้ไหมเนี่ยสกปรกอย่างนี้อารมณ์เสียไปก็ไปลงที่พระราชาโอ้ยขอให้พระเจ้าปัญจาลานี่ถูกฟันด้วยดาบตายในสงครามก่อนตายนี่ให้ทุกข์ทรมานมากๆเหมือนเราตอนนี้ถูกแม่โคทีบนี่นมสดก็หกไปด้วยโอ้ยเอ้าปุโรหิตได้ยินนะมันไปทำไมต้องไปลงที่พระราชาอีกตาคนนี้สอบถามกันดูแล้วเขาก็อธิบายว่าแม่โคตัวนี้มันเป็นโคดุร้ายปกติเราจะไม่ได้มารีดนมมันอยู่แล้วปล่อยให้มันอยู่สบายแต่วันนี้ต้องมารีดนมมันเนี่ยเพราะถูกขูดรีดไงพวกข้าราชการนี่ขูดรีดภาษีโดยไม่เป็นธรรมเก็บสวยโดยไม่มีเหตุผลเพราะว่าถูกพระราชาสั่งมากลางคืนก็มีโจรปล้นปกติโคก็มีมากมายรีดนมแล้วก็ถูกเก็บถูกริบต้องจำเป็นมารีดนมจากแม่โคตัวดุร้ายข้าวไม่ถูกจังหวะก็ถูกมันดีอย่างเงี้ยแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของพระราชาจะเป็นความผิดของใครโอ้โปรหิตนี่ก็เงียบเลยแล้วก็พากันเดินทางต่อไปอีกทั้งฝั่งไม่ไกลแค่แบบถัดไปเรือนสองสามหลังถัดไปปรากฏว่ามีนาก่อนคนหนึ่งทั้งฝั่งเขาไปขูดรีดภาษีจากหมู่บ้านแห่งนั้นไม่ได้อะไรแบบว่าประชาชนก็หนีกันไปอยู่ในป่าใช่ไหมบางส่วนที่อยู่ระหว่างทางเห็นก็ขูดรีดหมดไปเจอลูกโคตัวหนึ่งที่อยู่กับแม่นั่นแหละเกิดมีความต้องการจะเอาหนังมันไปทำฝักสำหรับใส่ดาบของตัวเองก็จึงสั่งให้ฆ่าลูกโคตัวนี้แล้วก็ถลกเอาเฉพาะหนังไปเพื่อที่จะไปฟอกไปขึ้นรูปทำเป็นฝักดาบของตัวเองแม่โคนมนี่เห็นลูกถูกฆ่าต่อหน้าต่อตานะสัตว์นิ่มก็มีหัวใจนะบุฟังพอเห็นลูกของตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาแม่โคนี่เศร้ามากเลยเศร้าถึงขนาดว่าไม่ยอมกินหญ้าไม่ยอมดื่มน้ำจึงเป็นเหตุให้นมก็ไหลออกไม่ดีคือมันคงจะเกี่ยวกับว่าหญ้าน้ำมีไม่มากนมออกไม่ดีจะเอานมมันก็ไม่ได้นายอากรคนนี้ก็เลยฆ่าลูกมันซะเพื่อที่จะเอาหนังมาตัวแม่นี่ยิ่งเสียใจหนักข้าวไม่กินน้ำไม่ดื่มเด็กเลี้ยงโคมาฝังเอาหญ้ามาให้เอาน้ำมาให้โอ้ยแม่โคตัวนี้ทำไมไม่ยอมกินจะพูดปลอบประโลมมันยังไงจะตีมันยังไงมันนิ่งร้องไห้ด้วยโคท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมโคร้องไห้จริงๆนะสัตว์พวกนี้มันร้องไห้ได้ถ้ามันเสียใจเวลาจะกร่นด่าก็ไม่รู้จะลงที่ใครแล้วก็ไปลงที่พระราชาถูกบีบคั้นมากประชาชนที่นั่นเด็กเลี้ยงโคก็จึงบอกว่าขอให้พระเจ้าปัญจาลราชนี่ได้ต้องพลัดพรากจากลูกจากพระโอรสตัวเองก็ต้องวิ่งคร่ำครวญมองหาลูกของตัวเองเหมือนแม่โคกำพร้าพลัดพรากจากลูกวิ่งคร่ำครวญอยู่ปุโรหิตกับพระราชาเนี่ยมาเห็นแค่จังหวะที่เด็กเลี้ยงโคเอาหญ้าเอาน้ำให้โคกินแต่มันไม่กินแล้วก็มาลงที่พระราชาตอนนี้แทนที่ใส่กันแรงๆนะฟังก็พูดกันเบาๆละเริ่มแบบว่าอ่อนลงอ่อนลงนะคนเราพอได้รับฟังคำตักเตือนจิตใจมันก็นุ่มนวลลงพอได้รับฟังฟีดแบ็กจิตใจก็อ่อนลงถามดีๆว่าเอ้าแล้วโคของเจ้าไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำเที่ยวเดินร่ำไรร้องไปไม่ไปเกี่ยวอะไรกับพระราชาเด็กคนนี้ก็จึงเล่าความทั้งหมดนี้ให้ฟังว่าลูกของโคมันตายถูกเอาหนังไปต่างๆเพราะว่าตอนกลางวันก็ถูกขูดรีดตอนกลางคืนก็ถูกพวกโจรปล้นนมของโคมันก็หมดไปมากเอานมไม่ได้ก็เอาหนังลูกโคก็แล้วกันนี่ กฎนี้แลเป็นความผิดของพระราชาที่ไม่ปกครองแว่นแคว้นโดยธรรมจึงทำให้แม่โคตัวนี้ต้องเป็นอย่างนี้พระราชากับปุโรหิตมาฟังเหตุผลแล้วก็คิดทบทวนนะระหว่างเดินทางก็คิดทบทวนว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พระราชาคิดว่าเรามีอคติจุดนี้กูจึงทำให้ข้าราชการคนนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นพอทำอย่างนั้นแล้วก็ไปกระเทือนถึงข้าราชการอีกคนหนึ่งอำมาตย์คนโน้นเขาก็เลยต้องสั่งการอย่างนี้เบียดเบียนต่อเนื่องกันไปเป็นทอดท่านผู้ฟังนั่นเพราะว่าการปกครองโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ต่อยอดให้ดีเอ้าจะเดินทางกลับกันละเต็มที่ละกราบฟังกันมาตั้งแต่ชายแก่จนถึงหญิงแก่จนถึงชายหนุ่มที่เป็นชาวนาจนถึงเด็กน้อยที่เป็นคนเลี้ยงโคจังหวะที่จะเดินทางกลับตำหวังก็ขึ้นสู่หนทางใหญ่มันจะต้องได้ผ่านบึงแห่งหนึ่งที่ก็ตามประตูการว่าหน้ามันก็จะลดลงบึงแห่งนี้เนี่ยก็มีกบอยู่มากมายมีกบอยู่ตัวหนึ่งถูกนกกาเนี่ยบินโฉบลงมาไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนกกาเนี่ย 3-4 ตัวหลายตัวบินโฉบลงมาแล้วก็มันจิกที่หลังของกบนี่แหละจิกให้มันหงายท้องขึ้นแล้วก็เอาปากของกาที่มันคมๆเนี่ยจิกลงไปที่พุงมันพุงมันแตกโพเลยกินไส้กินเนื้อมันกบก่อนที่จะขาดใจตายก็สาบแช่งกร่นด่าพระราชาด้วยเอ้าไปเกี่ยวอะไรกันจนถึงกบบอกว่าขอให้พระเจ้าปัญจาลราชพร้อมด้วยพระราชโอรสถูกประหารตายในสงครามก่อนตายนี่ก็ให้ได้รับทุกขเวทนามากๆตายในสงครามแล้วไม่มีใครมาเก็บศพให้นกกาเนี่ยมาจิกกินซากศพไปเหมือนเราตอนนี้อยู่ดีๆแท้ๆในสระน้ำยังถูกฝูงกาของชาวบ้านมาจิกกินในวันนี้โปรยกับพระราชาได้ฟังโอ้แม้แต่กบนี่ก็ยังด่าพระราชาเนี่ยเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะนี่ไอ้เจ้ากบเจ้าไม่รู้เรื่องไปเกี่ยวอะไรกับพระราชาเจ้าถูกกาจิกกินนี่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังลงที่พระราชานะกบตัวอื่นก็เลยบอกขึ้นให้ว่าปกติกาเนี่ยเขาจะมีอาหารกินของเขาแล้วเขาไปแย่งพืชพันธุ์แย่งข้าวอะไรของชาวนากินแต่ทุกวันนี้ไม่มีข้าวแม้แต่จะให้แย่งกินเพราะว่าถูกเก็บส่วยไปหมดแล้วถูกเก็บภาษีอากรเกินอัตราถูกขูดรีดขนาดนี้เข้ายุ่งฉางไปนกกามก็ไม่มีอะไรกินมันก็ต้องมาเบียดเบียนกบอย่างพวกฉันนี่แหละพระพระราชานี่แหละเป็นคนที่มีอาธรรมมากทำให้ได้รับการเบียดเบียนปรากฏว่าทั้งสองคนระวังทั้งพระราชาด้วยทั้งอาจารย์ปุโรหิตด้วยต่างก็กลับถึงพระราชวังแล้วได้ฟังข้อความทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดนี่คือจากกบก่อนหน้านั้นก็จากเด็กเลี้ยงโคก่อนหน้านั้นก็จากคนรีดนมโคก่อนหน้านั้นก็จากชาวนาที่ไถนาอยู่โคถูกผานแทงก่อนหน้านั้นก็จากหญิงชราที่ขึ้นเก็บผักจากต้นไม้ตกลงมาก่อนหน้านั้นก็จากชายแก่ที่ถูกน้ำตำอยู่ที่ประตูเรือนของตนทั้ง6บาระตำบวงกลับถึงวังแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยบริหารราชการโดยธรรมไม่ใช่โดยอคติต่างๆเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดแจงบ้านเมืองการงานอย่างดีพอมีการเปลี่ยนแปลงในราชสำนักท่านผู้ฟังพวกข้าราชบริพารทั้งฝ่ายในเปลี่ยนแปลงแล้วฝ่ายนอกก็เปลี่ยนแปลงด้วยทำให้ต่อมาประชาชนเนี่ยก็ได้รับความสุขขึ้นมาที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวนี้ท่านผู้ฟังเพื่อปรารภพระเจ้าโกศลคือพระเจ้าเปรตที่โกศลคือเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นชาดกที่ชื่อว่าพันธุตินะลุกะชาดกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าโกศลท่านฟังอยู่วันหนึ่งเกิดมาที่วัดเชตวันนี่แต่หัววันเลย คือปกติพระราชาทรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเย็นๆค่ำๆนั่นแหละถึงจะมีเวลาว่างมาวัดฟังธรรมได้แต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมาตั้งแต่กลางวันคือตั้งแต่ประมาณช่วงสัก4โมง5โมงเย็นเพราะว่ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยจัดแจงการงานนิดหน่อยก็รีบเสด็จมาที่เป็นอย่างนี้เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเพราะว่าในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนิโกศลสมัยนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีอมาตย์ที่เขาวินิจฉัยคดีไว้ไม่ดีมีอคติมากก็จึงนำคดีนั้นมาวินิจฉัยใหม่แต่ว่าพอวินิจฉัยเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเพราะว่ามันได้ทำไม่ดีเอาไว้คือการวินิจฉัยคดีเนี่ยนะแล้วพอทำให้ดีแล้วคือคนที่เขาถูกเบียดเบียนเขาก็ถูกเบียดเบียนแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมตั้งแต่ตอนแรกพอถึงจุดที่เวลาเสวยคือก็ต้องล้างมือก่อนใช่ไหมแต่คือล้างมือเสร็จปุ๊บก็แบบเผลอสติกินข้าวเลยโดยที่ไม่ได้เช็ดมือให้แห้งซะก่อนก็จึงมีสำนวนว่าเสวยพระกรยาหารทั้งที่มือยังเปียกคือถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยกว่าจะหมายถึงจุดที่ว่าหัวกระไดไม่แห้งเพราะว่าคนมาบ้านนี่ก็จะต้องล้างเท้าอยู่เรื่อยขึ้นเรือนแล้วหมายถึงมีคนมาเยี่ยมอยู่มากทำให้หัวกระไดไม่แห้งนี่ก็เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับน้ำในลักษณะที่ว่ารับประทานอาหารในขณะที่มือยังเปียกคือรีบมากคือจิตใจนี่ไม่ได้อยู่กับการงานที่ทำนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ช่วยกับแบบรีบมาหาล้างมือนี่มาทำอะไรกับแบบไม่ต้องเช็ดมากินเลยคือมาหาเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าเรื่องแรกคือเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชาออกฟังสดับข่าวจากชาวเมืองที่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่พระองค์นั้นตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดามาเตือนสติของพระเจ้าปัญจาละเรื่องที่สองที่ได้ปรารภเหตุการณ์ของพระเจ้าโกศลตัดสินวินิจฉัยคดีความโดยถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ชื่อว่าราโชวาทชาดกชื่อนี้นะท่านผู้ฟังราโชวาทชาดกเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องคือใช้หัวข้อเดียวกันแต่ว่าไส้ในไม่เหมือนกันสัปดาห์ก่อนโน้นข้าพเจ้าก็ได้นำเรื่องราโชวาทชาดกแต่ว่าไส้ในเนื้อหาของเรื่องไม่เหมือนกันนั่นเป็นเรื่องที่พระราชาไปพบฤาษีที่กินผลนิโรธที่ว่ามันขมหรือมันหวานถ้าขมฝาดก็แสดงว่าพระราชาปกครองโดยไม่เป็นธรรมถ้าหวานหอมก็เป็นธรรมตอนนั้นพระอานนท์เคยเป็นพระราชาในเรื่องนี้ตัวพระองค์เองพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาในที่นี้ในเรื่องราโชวาทชาดกนี้ได้พูดถึงวิธีการที่คนเราจะชนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องให้ชนะโดยฝ่ายที่เป็นธรรมะอย่าเอาชนะโดยฝ่ายที่เป็นอาธรรมโดยได้เล่าถึงสมัยนั้นพระองค์เนี่ยเกิดเป็นพระราชาครองแคว้นกาสีนี่แหละเป็นพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตโดยพระบิดาของพระองค์ก็เป็นพระเจ้าพรหมทัตนี่แหละแล้วพอโพธิสัตว์ประสูติขึ้นแล้วพ่อก็ตั้งชื่อลูกให้เหมือนตัวเองเป็นพรหมทัตกุมารพอตัวพ่อสวรรคตไปตัวลูกนี่ก็ขึ้นครองราชแทนก็ชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตเหมือนเดิมการขึ้นครองราชของพระองค์นั้นประกอบด้วยธรรมหมายถึงก็สืบสันตติวงศ์เชื้อสายมาอย่างดีขึ้นครองราชแล้วก็ปกครองโดยธรรมไม่มีอคติทั้งสี่วินิจฉัยคดีตัดสินความบริหารราชการแผ่นดินก็โดยธรรมใช้อำนาจต่างๆก็โดยธรรมไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นพอมีการปกครองอย่างดีท่านผู้ฟังคดีโกงอะไรต่างๆนี่ไม่มีเลยปกตินี่ที่ของพระโรงที่พระลานหลวงจะมีกรองอันหนึ่งติดไว้ข้างหน้าให้คนมาตีกรองเพื่อที่ว่าจะมาร้องเรียนเรื่องราวอะไรต่างๆพอมีคนตีกลองแล้วพวกอมาตย์นี่ก็จะมาจัดการวินิจฉัยคดีเอาว่าได้รับความไม่เป็นธรรมอะไรบ้างให้บอกมาปรากฏว่า เหตุการณ์ที่คนจะมาตีกลองเพื่อที่จะร้องเรียนเนี่ยไม่มีเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าบ้านเมืองนี้ได้รับความปกติสุขกันอย่างมากไม่มีปัญหายาเสพติดไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยไม่มีการฉ้อโกงไม่มีปัญหาโสเภณีไม่มีปัญหาการปล้นระหว่างทางถูกซุ่มทำร้ายทุบตีพ่อแม่ได้รับการเบียดเบียนจากลูกปัญหามรดกคนชราไม่มีใครดูแลพวกนี้ไม่มีเลยเงียบหมดเงียบเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งพวกอมาตย์นี่โอ้ยเบื่อและไม่มีงานจะทำจนสถานที่ที่เขาไว้รับร้องเรียนเนี่ยแบบใหญ่เมืองมุมขึ้นเกลอเลยฝุ่นนี่จับหนาเลยเพราะไม่มีคนมาใช้ผ่านมาสถานที่นั้นก็ถูกทอดทิ้งเอพระราชาก็มาตรวจสอบดูคือด้วยความบริหารงานเป็นธรรมใช่ไหมก็มาตรวจดูตามที่ต่างๆเอามาเจอที่นี้เอ้าที่คนมาร้องเรียนนี่ทำไมกลายเป็นสถานที่รกร้างแบบนี้เอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเราบริหารบ้านเมืองเป็นธรรมไหมนี่นี่พระเจ้าพระมทัตมาคิดนะเอ๊ะสงสัยทำไมที่นี้เป็นแบบนี้สงสัยมีปัญหาแน่จึงสั่งให้พวกอมาตย์ตรวจสอบดูซิว่าทำไมคนไม่มาร้องเรียนเลยมันมีปัญหาอะไรกันแน่คดีถูกหมกเม่นหรือเปล่าหรือมันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ในเรื่องนี้จึงสั่งให้ทำการตรวจสอบตามวังคือมันยังเรื่องมาสักครู่นี้นะพระเจ้าปัญจาลราชนี่คือตรวจสอบอยู่แต่ว่าก็ได้รับแต่คำฉ้อเลาะคำเยินยอคำโกหกอะว่าดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนี่รายงานแต่เรื่องดีๆปัญหานี้ไม่มีก็จึงไม่ได้รับฟีดแบ็กไม่ได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงการไปตรวจสอบนั้นถ้าให้ข้าราชบริพารไปตรวจสอบเองทีก็ได้ข้อมูลไม่จริงอันนี้ฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตสั่งให้พวกอมาตย์ไปตรวจสอบนี่ดูซิว่ามีใครที่จะมาว่ามากล่นด่าหรือไม่พอใจในการปกครองของพระองค์หรือไม่มีการพูดกล่นด่านินทาพระราชาหรือไม่ตรวจสอบดูในข้าราชการฝ่ายในไม่มีใครพูดเรื่องไม่ดีของพระราชาเลยเฮ้ยเป็นเพราะพวกนี้เกรงใจหรือเปล่าเอาตรวจสอบดูพวกข้าราชการฝ่ายนอกก็ไม่มีใครพูดเรื่องไม่ดีอะไรของพระราชาเลยนะเฮ้ยเป็นเพราะว่าพวกฝ่ายนอกนี่เขารับเงินเดือนเราหรือเปล่าเอาตรวจสอบดูพวกประชาชนที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองทั้งหมดพวกประชาชนนี่เขาว่าอะไรกันไหมสั่งให้มาไปตรวจสอบดูก็ได้ความว่าไม่มีใครว่าอะไรตำหนิตีเตียนหรือกล่าวโทษอะไรพระราชาเลยมีแต่กล่าวคุณอย่างเดียวพระราชาเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าพวกชาวบ้านที่อยู่ในระแวกกำแพงเมืองนี่เขาคงยังไงนะเดี๋ยวเอาไปตรวจสอบดูบริเวณทางเข้าทางออกชาวบ้านที่อยู่บริเวณฝั่งนอกพระนครบริเวณทางเข้าทางออกทั้งสี่ทิศนี่เขาว่ากันยังไงในกำแพงพระนครโอเคละทีนี้นอกกำแพงพระนครบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีใครตำหนิตีเตียนด่าว่าอะไรพระราชาเลยทุกคนนี่มีแต่กล่าวยกย่องสรรเสริญเท่านั้นพระเจ้าพรหมทัตตุมฟังก็คือแบบว่าตัวเองก็มั่นใจแหละในความที่ว่าตัวเองปกครองโดยธรรมทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีแต่ว่าก็ยังคิดในการที่จะพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะให้ฟีดแบ็กอะไรยังไงไหมก็แต่มันดีทุกอย่างมีระบบระเบียบเป็นซิสเต็มอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาไงไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนอะไรทั้งเรื่องการเกษตรการเพาะปลูกทั้งเรื่องการค้าการขายทั้งเรื่องการก่อสร้างทั้งเรื่องประเพณีอะไรต่างๆเรียบร้อยถ้าดีหมดนี้ก็ไหนเลยต่อไปอีกสิชาวชนบททั่วแว่นแคว้นจนถึงเขตมหาสมุทรเนี่ยเขาว่ายังไงเขาดีกันอยู่ไหมก็จึงฝากราชสมบัติเอาไว้ให้กับอุปราชแล้วตัวเองกับบุรุหิตพร้อมด้วยคนขับรถม้าก็ปลอมแปลงตัวไปออกจากพระราชวังไปไม่ให้ใครรู้จักไปตรวจสอบดู เดินทางไปหมู่บ้านตำบลโน้นไปที่ชนบทนั้นไปที่เมืองโน้นสอบถามดูว่าเอ๊ะมีใครที่จะกล่าวโทษหรือไม่พอใจอะไรในพระราชาพระเจ้าพรหมทัตนี้หรือไม่นี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับพระราชาปัญจาละเมื่อสักครู่นี้ว่าออกเดินทางไปเนี่ยแต่ในกรณีของพระเจ้าปัญจาละนี่แม้แต่กบก็ยังด่าแต่ว่ากรณีของพระเจ้าพรหมทัตในเรื่องของราโชวาทาชาดกนี่ไม่มีใครด่าเลยทุกอย่างนี่เรียบร้อยมีแต่คนชมมีแต่คนสรรเสริญเที่ยวไปทั่วแว่นแคว้นมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่มีใครว่าใครด่าเลยกลับก็แล้วกันไปสารถีเรากลับพระราชวังเรากันในระหว่างที่เดินทางกลับนั้นดูฟังมาเจอที่เส้นทางแห่งหนึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นทางเดินรถทางเดียวอยู่แบบสวนกันไม่ได้ในวาระนั้นเนี่ยก็มีพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้าพัลลิกะพระเจ้าพัลลิกะนี่ครองแคว้นโกศลพระเจ้าพรหมทัตนี่ครองแคว้นกาสีพระราชาที่ชื่อว่าพัลลิกะเนี่ยก็ครองราชโดยธรรมเหมือนกันตรวจสอบดูในแว่นแคว้นของพระองค์ทั้งภายในพระราชฐานออกมาถึงภายนอกจุดหนึ่งในเขตพระนครตรวจสอบออกมาจนถึงบริเวณทางเข้าทางออกรอบพระนครก็ไม่มีใครที่จะกล่นด่าพระราชามีแต่กล่าวโทษอย่างเดียวตัวพระเจ้าพัลลิกะนี่ก็จึงคิดว่าจะเที่ยวไปฟังในแว่นแคว้นดูซิว่าเขาจะสรรเสริญหรือยกย่องอย่างไรมาถึงเจอกันพอดีตรงฝั่งพระเจ้าพรหมทัตจะกลับเข้าสู่เมืองพาราณสีต้องผ่านทางนี้พระเจ้าพัลลิกะออกจากเมืองโกศลมาก็จะต้องออกไปทางนี้มาเจอชนกันแล้วสารถีของต่างฝ่ายก็ต่างบอกให้ไอ้ท่านหลบไปหน่อยไอ้ฝ่ายนี้ก็ไม่หลบคิดว่าบนรถนี้มีพระราชาอยู่ใช่ฉันหลบได้ไงก็จึงได้บอกกันขึ้นสารถีฝ่ายนี้บอกเนี่ยมีพระราชาพระเจ้าพรหมทัตนะอยู่บนรถจะกลับเข้าสู่เมืองอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกนี่ก็พระราชาเหมือนกันพระเจ้าพัลลิกะจะออกไปตรวจตราดูความเป็นสุขทุกข์ของประชาชนไม่ยอมฝ่ายสารถีของพระเจ้าพรหมทัตก็จึงคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ยอมฝ่ายนั้นก็เป็นพระราชาเอางี้เอาตรงที่ว่าอายุละกันใครอายุมากกว่าถือว่าอาวุโสกว่าแล้วก็จะได้อีกฝ่ายหนึ่งหลบเงินไปถามถึงอายุก็อายุเท่ากันด้วยทั้งพระเจ้าพัลลิกะกับพระเจ้าพรหมทัตเอางั้นถามถึงอาณาเขตดินแดนดูประมาณกันด้วยดินแดนดูประมาณกันด้วยราชสมบัติดูประมาณกันด้วยกองทัพดูประมาณกันด้วยยศด้วยชาติด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยกำลังอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยคือเสมอกันหมดในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่มีใครจะยอมใครแล้วทีนี้จะเอาชนะกันได้อย่างไรก็จึงมาถามถึงเรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระราชาละเอาถ้างั้นเรื่องของดินแดนเรื่องของอายุอะไรต่างไม่มีใครจะเหนือกว่าใครเสมอกันหมดเราจนถึงข้อวัดปฏิบัติดีกว่าศีลของท่านเป็นยังไงท่านหนองว่ามาดูพระราชาของท่านเนี่ยพระเจ้าพัลลิกะคนขับรถตำบวังก็คิดว่าโอ้พระราชาของเรานี่ดีมากเก่งมากปกครองบ้านเมืองให้ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จึงกล่าวถึงลักษณะการปกครองที่พระราชาคือพระเจ้าพัลลิกะใช้ได้ผลปกครองบ้านแคว้นของพระองค์ให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยจึงกล่าวสิ่งนี้ขึ้นมาบอกว่าพระเจ้าพัลลิกะเนี่ยเอาชนะคนกระด้างด้วยความกระด้างเอาชนะคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนเอาชนะคนดีด้วยความดีเอาชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาของฉันเนี่ยเป็นแบบนี้ขอให้ท่านเนี่ยหลีกทางให้หน่อยพระราชาฉันเก่งไหมคนก็มาเป็นแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละชนะเขาแต่กระด้างมากก็กระด้างตอบไม่ดีมากก็ไม่ดีตอบดีมากก็ดีตอบอ่อนโยนมากก็อ่อนโยนตอบแข็งมากก็แข็งตอบนี่เอาชนะได้ปกครองได้นะพระราชาของฉันนี่ดีป่านี้คนขับรถของพระเจ้าพรหมทัตตำบวังได้ฟังความนี้แล้วก็หูผึ่งขึ้นเลย หือมันจะเป็นไปได้ไงเอาชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีมันก็ไม่ดีสิโอ้ยท่านคิดว่านี้เป็นคุณเหรอเนี่ยนี่มันเป็นโทษนะเนี่ยจึงได้กล่าวคุณของพระเจ้าพรหมทัตของตัวเองบอกว่าพระเจ้าพรหมสีพระเจ้าพรหมทัตของฉันเนี่ยเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้เอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงพระราชาของฉันเป็นอย่างนี้จะเอาไหมขอให้ท่านหลีกทางให้ด้วยนะฟังคำอธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งทุกผู้ฟังพูดถึงว่าการเอาชนะความไม่ดีด้วยความไม่ดีหรือเอาชนะคนแข็งกระด้างก็ต้องแข็งกระด้างต่ออาจจะชนะได้อยู่ทุกฝั่งเป็นครั้งเป็นคราวอาจจะชนะได้อยู่แต่ว่าก็ด้วยระยะเวลาแป๊บเดียวจะไม่ยั่งยืนคือมันไม่ sustainable เราจะขังคุกคนที่เขาทำไม่ดีมาเงี้ยคุณก็จำขังได้ช่วงเวลาพอเขาออกมาถ้าจิตใจเขายังเป็นเหมือนเดิมมันก็สร้างปัญหาได้อีกคือมันไม่ชนะโดยเด็ดขาดอยู่ในสัปดาห์ก่อนเราได้ให้ฟังเรื่องราวของความที่ว่าแก้ปัญหาของพ่อค้าเหนือแม้ว่าเขาโกงมาเราก็โกงกลับไปใช้อุบายในการที่จะโกงเพื่อให้เขาคืนของที่เขาเอาไปไปยึดของเขาไว้เพื่อให้เขาคืนของที่เขายึดตัวเราไปนี่คือวิธีที่หนึ่งโกงมาโกงตอบหรือวิธีที่สองใช้ปัญญาเล่ห์เหลี่ยมหลักแหลมเอาชนะด้วยแบบปัญญาหลอกลวงคือก็ไม่ถึงกับหลอกแต่ว่าด้วยปัญญาหรือว่าอย่างที่สามเลยดีที่สุดก็คือเอาชนะด้วยธรรมะเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้เอาชนะความพูดพล่อยๆด้วยคำจริงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีได้ใช้วิธีนี้คือทุกอย่างเสมอกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเรื่องอายุทรัพย์สมบัติกองทัพกองทหารถ้าเราข้าราชบริพารประชาชนอะไรต่างๆเสมอกันหมดเลยต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนี่จึงเป็นเหตุให้สารถีของพระเจ้าพัลลิกะได้เห็นถึงความดีในข้อนี้ก็จึงได้ลงจากรถม้าของตนต้องปลดม้าออกเลื่อนเกวียนถอยหลังแล้วก็ให้พระเจ้าพรหมทัตของแคว้นกาสีนิพพานไปก่อนที่จะจากกันทั้งฝั่งโพธิสัตว์คือพระเจ้าพรหมทัตนี้ก็ได้ให้โอวาทกับพระเจ้าพัลลิกะของแคว้นโกศลให้โอวาทให้รักษาศีลตั้งอยู่ในธรรมต่างๆนานาแล้วต่างคนก็ต่างเสด็จกันไปถึงเวลาสิ้นพระชนชีพก็ได้ไปตามยถากรรมในเรื่องนี้ปรากฏว่าสารถีของพระเจ้าพัลลิกะคือท่านพระมหาโมคคัลลนะตัวพระเจ้าพัลลิกะภายหลังต่อมาก็คือเป็นท่านพระอนนท์สารถีของพระเจ้าพรหมทัตของแคว้นกาสีก็คือท่านพระสารีบุตรส่วนพระราชานั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองมีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าพระเจ้าพัลลิกะกับพระเจ้าพรหมทัตนั้นมีต่างๆอะไรเสมอกันหมดเลยข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นครั้งเดียวเพราะว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าคำว่าสหชาตินี่ก็คือเกิดพร้อมกันหมายถึงเกิดปีเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเกิดวันเดียวกันเกิดในช่วงเวลาเดียวกันนี่คือสหชาติแต่ว่าก็จะมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะต่างกันแน่ในที่นี้โพธิสัตว์พระเจ้าพรหมทัตก็จึงมีเหนือกว่าในเรื่องของศีลข้อวัดของพระองค์นั่นเองนี่ต้องเป็นข้อสังเกตเอาไว้ในทั้งสองเรื่องนี้ท่านผู้ฟังทั้งชาดกที่ชื่อว่าพันธุตินทุกะชาดกและราโชวาทชาดกคือความที่พระราชาออกฟังข่าวสารสำหรับชาวเมืองคือได้รับฟีดแบคนั่นเองเราต้องได้รับฟีดแบคต้องได้รับข้อเสนอแนะต้องได้รับสิ่งที่จะมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงตัวในเคสแรกมีแต่คำกรนดาว่ากล่าวในเคสที่สอง ไม่มีใครด่าใครว่าอะไรเลยไม่ได้ยกย่องสรรเสริญไปหมดเลยเอาไหมท่านฟังได้ฟังเปรียบเทียบกันว่ามีทั้งสองแบบนั่นแหละมีแล้วอยู่ที่ว่าเราเอามาปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ไม่มีใครว่าไม่มีใครแนะนำอะไรไม่ใช่ว่ามันจะปรับปรุงพัฒนาไม่ได้หรือมีแต่คนด่าคนสาปแช่งจะอารมณ์เสียแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้แต่ว่าถ้าแก้ไขปรับปรุงทำขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ท่านฟังถึงเป็นกับว่างูลอกคราบนั่นแหละมันก็ทิ้งคราบเก่าของมันไปคนเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างเราไม่ได้เจอกัน5ปี10ปีเนี่ยไม่ต้องถึง10ปีเอา 2-3 ปีเนี่ยแหละไม่เจอกันอย่างบางทีเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคนเราเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นชั่วก็ได้เปลี่ยนแปลงจากชั่วเป็นดีนี่ก็ได้เหมือนกันคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองได้รับฟังคำแนะนำต่างๆแล้วปรับปรุงแก้ไขปัญญาเนี่ยนะท่านฟังมันจึงเกิดคนมันจะฉลาดได้ก็โง่มาก่อนคนจะมาทำดีได้บางทีมันก็ทำไม่ดีมาก่อนคนจะมาเก่งได้บางทีมันก็ทำตู่ๆไปเปลี่ยนได้แหละมาก่อนในเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังฟังนี้ถ้าพบว่ามีข้อเสนอแนะก็ชี้แจงแบ่งปันเรื่องราวต่างๆอย่างใดสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดีรับฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาก็ได้ที่วัดป่าดอนหายโศเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ donhaisok.fm ท่านฟังสามารถที่จะรับฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้เสิร์ชจากแอปพลิเคชันพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันด้วยคำว่าดอนไฮโซหรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm กับชาวพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร